abdesti bozanların açıklamasında hakkındaki bab. Arafte mimme sebeka, geçenlerden bildin. Keyfe yetimmul vudu'u, abdestin nasıl tamamlandığını. Bi şurutihi, şartlarıyla. Ve furudihi, farzlarıyla. Ve sünnenihi, sünnetleriyle. Kema beyyenahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onu açıkladığı gibi. Fakunte bihacetin, senin için ihtiyaç oldu. İlâ ma'rifeti, bilinmesi. Mâ yufsidû hâzel vudu'e, bu abdesti bozanları bilinmesin. Ve yankuduhu, onu bozanların bilinmesi senin için ihtiyaç oldu. لِأَلَّا تَسْتَمِرَّ عَلَى وُدُوءٍ, abdest üzerine kalmak. لِأَلَّا تَسْتَمِرَّ, ta ki devam etmeyesin. عَلَى وُدُوءٍ, bir abdest üzerine. قَدْ بَطَلَ حُكْمُهُ, muhakkak ki onun hükmü batıl olmuştur. Yani hükmü batıl olan bir abdest üzerine devam etmeyesin diye abdesti bozan şeyleri bilmeye ihtiyacın hasıl oldu. فَتُؤَدِّيَ بِهِ اِبَادَةً لَا تَصِحُّ مِنْكَ. Yani onunla, فَتُؤَدِّيَ بِهِ, onunla eda etmeyesin, ibadeten, bir ibadet, لَا تَصِحُّ مِنْكَ, senden sahih olmayan bir ibadeti onunla eda etmeyesin diye bunu bilmek senin üzerine ne oldu? Senin üzerine bir ihtiyaç oldu. Evet. فَعَلَمْ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ, ey Müslüman bil ki, enne muhakkak ki lilvudu'i, abdest için, mufsidatin, bazı bozan şeyler vardır. لَا يَبْقَى, kalmaz, مَا وَاهِدٍ مِنْهَا, ondan biriyle beraber kalmaz. لَهُ تَأْثِيرٌ, onu lehu, abdest için kalmaz, te'thirun, hiçbir tesir kalmaz. Yani abdestin artık bir eseri yoktur. Feyahtacu ila isti'nafihi min cedidin, yeniden alınmasına ihtiyaç duyulur. İnde iradetihi, istenmesinin yanında, iradenin yanında, müzavalete amelin, amelle ilgilenme mi? Evet. Min el a'mali leti, o ameller ki, yuşra'u lehel vudu'u, onun için abdest meşru olur. Yani abdestin kendisi için meşru olduğu amellerden biri ile ilgilenmek isteyip onu yapmak isteyince kişinin o abdesti tekrardan alması ne olur? Tekrardan almasına ihtiyaç hasıl olur. Ne dedik? فَعَلَمْ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ, bil ki ey Müslüman, اَنَّ لِلْوُضُوءِ, muhakkak ki abdest için vardır. مُفْسِدَاتٍ, fesat eden bozucular vardır. Bozanlar vardır. لَا يَبْقَى, kalmaz. مَعَ وَاحِدٍ مِنْهَا, o bozuculardan biriyle beraber kalmaz. لَهُ, abdest için kalmaz. تَأْثِيرٌ, bir eser kalmaz. فَيَحْتَاجُ, ihtiyaç olur. اِلَى اِسْتِئْنَافِهِ, onu baştan yapmaya. مِنْ جَدِيدٍ, yeniden. اِنْدَ اِرَادَتِهِ مُزَاوَلَةَ عَمَلٍ مِنَ الْاَعْمَالِ, o amellerden herhangi bir amelle ilgilenmeyi irade ettiği zaman onu baştan yapmaya ihtiyaç hasıl olur. Nedir o ameller? Elleti, o amellerdir ki yuşra'u, meşru oluyor. Leha, onun için el vudu'u, abdest. Evet. Ve hâzihil mufsidâtu, bu bozucu şeyleri tüsemmâ isimlendirilsin. Nevâkidu, tüsemmâ isimlendirilir. İsimlendirilir. Nevâkidu, bozanlar. Ve tüsemmâ mubtilâtun, batıl kılanlar diye isimlendirilir. Vel ma'nâ vâhidun. Mana birdir. Yani nevakit de desen, mübtilat da desen, müfsidat da desen, vel ma'na vahidun, aynı manaya gelir. Ve hâzihil mufsidâtu, bu bozucular, evel nevâkidu, veya tekrar bozucular, evel mübtilâtu, veya batıl kılanlar, umurun ayyenehe şâri'u, şâri onu beyan, tayin etmiştir. Ve hiye illelun tuettiru, illettir, o illetidir. Ve hiye o İlenun, illetlerdir. Yani o bozucular. Tu'essiru, tesir ediyor. Fi ihracil vudu'i, abdesti çıkarmada. Amma huvel matlubu minhu, ondan istenilen şeyden çıkarmada tesir ediyor. Yani mesela abdestten şey nedir? Abdestten matlub olan şey nedir? İşte abdestle mesela namaz kılmaktır, değil mi? İşte abdestle diyelim ki bir takım ibadetleri yerine getirmektir. Bu illetler, bozucular hasıl olduğunda abdeste hangi yönde tesir ediyor? O matlup olan şeyden abdesti çıkarıyor. Artık onunla namaz kılamazsın. Yani almış olsan bile o bozuculardan, o illetlerden biri hasıl olduğunda abdestli abdestlik halinden ne yapıyor? Çıkarıyor. Evet. وَهِيَ اُوْ اِمَّا اَحْدَثٌ اَحْدَثٌ. Şimdi burada ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki, şimdi ilk defa nakit meselesine geldik. Şimdi fıkhi meselelerde veyahut da genel meselelerde bir meselenin şartları ve rükunları olduğu gibi o meseleyi bozan unsurlar vardır bir de. Yani mesela diyelim ki abdest. Abdestin sahih olması için işte abdestin şartları bunlardır. Bunlar kişinin abdest kaydı üzerine devam etmesi veyahut da almış olduğu abdestin şartları ve rükünleri, abdesti aldıktan sonra mutevaddi, abdestli diye isimlendirilmesi için şart olan şeyler. Yani şartlar ve rükünler insanın abdesti aldıktan sonra o isimle isimlenebilmesi için şart olan şeyler. Nevakitler ise, yani bu bozucu unsurlardan kaçınmak ise, kişinin o abdest kaydı üzerine devam edebilmesi için gerekli olan şeyler. Yani bir insan İslam'da yapmış olduğu bir fiille isimlendikten sonra onun üzerine devam edebilmesi için onu bozan unsurlardan aynı zamanda ne yapması lazım? Kaçınması lazım. Mesela namaz, işte diyelim ki kişinin namazının sahih olup, yani tamam bu adam namazı kıldı diyebilmemiz için ne lazım? İşte adamın diyelim veya namaza durdu, namaza girdi diyebilmemiz için namazın şartlarını ve işte rükünlerini yerine getirmesi lazım. Lakin o namazı son noktasına kadar, yani selamı bitirip namaz sahih oldu diyebilmemiz için adamın onu bozan unsurlardan ne yapması lazım? Kaçınması lazım. Ondan dolayı kişinin şartlara ve rükünlere önem verdiği gibi aynı oranda önem vermesi gereken şeylerden biri nedir? Bozucu olan unsurları bilmesidir. Çünkü biri başlangıcı için şartken öbürü ise insanın o kayıt üzere devam edebilmesi için nedir? Şarttır. Önem noktasında ikisinin arasında ne yoktur? Fark yoktur. Ha, bazı fıkıh kitapları buna nevakit der. İşte abdestin nevakitleri, namazın nevakitleri vesaire. Bazıları buna mübtilat der. Yani batıl kılan der. Bazıları buna müfsidat der. Yani ifsat eden der. Ama mana nedir? Yani ifade etmiş oldukları mana birdir. Evet. Ve bir şeyin nakit olabilmesi için ayyenaha eşşari'u olması lazım. Yani şari'in onu tayin etmiş olması lazım. Nasıl ki şartiyet veyahut da rükniyet ancak bir nas ile sabit olursa, sarih ve sahih olan bir nasla sabit oluyorsa, hakeza nakitler de, nevakitler de sahih ve sarih olanlarla ne yapar? Sahih ve sarih olanlarla sabit olur. Evet. Yani akılla bilinecek şeyler değildir bunlar. Mesela örneğin şimdi adam bir burada otursa dese ki hiç şeriat olmasa ya büyük abdeste çıkan adam bundan sonra şey yapsın. Abdest tazelesin. Yani akılla bir alakası olan bir şey. Büyük abdest ile abdest tazelemenin, küçük abdest ile abdest tazelemenin, yerlenme ile abdest tazelemenin arasındaki bağlantıyı akıl mesela kuramaz. Yani ne acaba niye insan yolda yürüdü diye abdest almıyor da işte insan şey yaptı diye, küçük abdest yaptı diye abdest tazelemesi, yenilemesi gerekiyor. Bunları akıl belirleyemez. Aklın yerinin olmadığı yerlerde de neye ihtiyaç vardır? Nas'a ihtiyaç vardır. Evet. وَهِيَ اُوْ اِمَّا اَحْدَثٌ تَنْقُدُ الْوُدُوءَ بِنَفْسِهَا. Kendi nefsiyle abdesti bozan hadislere gelince كَالْبَوْلِ بَوْلْ gibi وَالْغَائِتِ büyük abdest gibi وَسَائِرِ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ iki yoldan çıkan vesaire çıkanlar gibi. وَاِمَّا اَسْبَابٌ لِلْاَحْدَاثٍ hadeslere sebep olanlara. Baştan bir daha okuyalım. وَهِيَ اِمَّا اَحْدَاثٌ تَنْقُودُ الْوُدُوءَ بِنَفْسِهَا kendi nefsiyle abdesti bozanlar. O nevakitler وَهِيَ yani o bozucular اِمَّا اَحْدَاثٌ ya hadeslerdir تَنْقُودُ الْوُدُوءَ بِنَفْسِهَا abdesti kendi nefsiyle bozar. Yani kendi nefsinde o nakittir zaten. Nakidin bizzat kendisidir. Abdesti kendisi bozar. كَالْبَوْلِ وَالْغَائِتِ وَسَائِرِ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ büyük abdest, küçük abdest ve ön ve arkadan. Sebileyn demek insanın dubur ve kubul dediğimiz ön ve arkadan çıkan diğer sair şeyler. Tabi burada şey var. Racih olan bu değil. Yani her ön ve arkadan çıkan abdesti bozmaz. Şari'in önden ve arkadan çıkıp abdesti bozduğunu işaret ettiği şeyler abdesti bozar. Yoksa her ön ve arkadan çıkan abdesti bozmaz. Şari'in ön ve arkadan çıkıp da bu abdesti bozuyor dediği şeyler abdesti bozar. Mesela örnek veriyorum, buna her ön ve arkadan çıkan abdesti bozar dediğimizde şöyle bir soruyla, tamam hadi bevl tamam, işte gâid tamam, büyük abdest, küçük abdest, yellenme tamam. Mesela adam der ki büyük abdest yapmadan önce diyelim ki adamın makatından kurt çıktı. Abdest bozulur mu? Şimdi her ön ve arkadan çıkan abdesti bozuyor dersek evet abdest bozulur dememiz lazım. Ama hayır, mesela işte diyelim ki kadınların nedir ismi? Cinsel uzvundan bir sıvı bazen gelir. Yani gün içerisinde çokça tekerrür eder. Kadınlar bunu sorar. Mesela bu abdesti bozuyor mu? Veya bunu her gördüğümüzde abdest almamız gerekir mi? Her önden ve arkadan çıkan abdesti bozar dediğimizde evet bu abdesti bozar dememiz lazım. Ama hayır, yani şari'in bunu tayin etmediği müddetçe abdesti bozmaz dediğimiz zaman, o zaman hayır bunun hakkında bir nas olmadığı için bu abdesti bozmaz dememiz lazım. Ondan dolayı nedir? Yani burada ya hadeslerdir, kendi nefsiyle abdesti bozar. Büyük abdest, küçük abdest, yerlenme gibi. وَاِمَّا أَسْبَابٌ لِلْأَحْدَاسِ وَيَوْ تَنَدِرْ Hadeslerin sebepleridir. بِحَيْثُ Şöyle ki, اِذَا وَقَعَتْ Vakı olduğu zaman, تَكُونُ مَزِنَّةً لِحُسُولِ الْأَحْدَاسِ Yani abdestin bozulmasının, hasıl olmasının mazinnesi olur. Zan olur ki, zannı galip olur ki, abdest nedir? Abdest onun ile bozulmuştur. كَزَوَالِ الْعَقْلِ Aklın zevali gibi. اَوْ تَغْتِيَتِهِ بِالنَّوْمِ Veya onu örtmek gibi uyku ile. اَوْ الْاِغْمَاءِ Veya bayılmak ile. وَالْجُنُونِ Veyahut da delilik ile. فَاِنَّ زَائِلَ الْعَقْلِ Çünkü aklını yitiren. لَا يُحِسُّ Hissetmez. بِمَا يَحْسُلُ مِنْهُ Kendinden hasıl olan, meydana gelen şeyleri hissetmez. فَاُقِيمَتِ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْحَدَسِ Bundan dolayı bu zan, yani bozuldu mu bozulmadı mı zannı, sanki bozuldu makamının yerine geçirildi. Yani hades makamının yerine geçirildi. Şimdi bu ne demek? Abdesti bozan unsurlar iki türlüdür. Ya bizzat nefsinde abdesti bozan unsurlardır. Yani yakinen şeriat bunu tayin etmiştir. Biz biliriz ki bunlar abdesti kendi zatıyla bozar. Büyük abdest, küçük abdest, yerlenmek gibi. Veyahut da kendisi bizzat abdesti bozan unsurlardan değildir. Lakin onun hasıl olmasıyla abdestin bozulması ihtimali meydana çıkar. Uyku gibi, aklın kaçması gibi, delirme gibi, bayılma gibi vesaire. Şeriat bu zannı bozulma makamında kılmıştır. Yani şimdi uykuda olan adam, mesela ağır uykuya dalan bir adam, abdesti bozuldu mu bozulmadı mı? Bunu hissedebilir mi? Edemez. Ha o edemez ve bozulmuş da olabilir, bozulmamış da olabilir. İşte şeriat buna diyelim ki bayılmaya, delirmeye abdesti bozmuş gibi muamele yapar. Yani kişi uyandığında sanki abdesti bozulmuş gibi abdestle yapılması gereken bir amel yapacaksa tekrardan ne yapar? Abdest alır. Öyle ise abdesti bozanlar iki kısma ayrılır. Kendi nefsiyle abdesti bozanlar. İki, kendi nefsiyle bozmayıp bozmanın mazannesi olan olanlar. Yani o hasıl olduğunda zannı galiple abdestin bozulması ihtimali ortaya çıkar. Şeriatta bunu abdesti bozan unsurların makamına ne yapar? Makamına getirir. Anlaşıldı mı? Ve ileyke sana beyanu zalike bit tafsili tafsiliyle açıklaması bir el haricu min sebilin bir yoldan çıkanlar ey yani min mahreci bevli vel gayeti büyük abdest, büyük abdestin mahrecinden çıkanlar vel haricu min sebili bir yoldan çıkanlar imma en yekune olması imma ya en yekune olmasıdır bevlen küçük abdest ev meniyen meni ev medyen medi ev deme istihadetin veyahut da istihaze kanı ev gaiten ev rihan veyahut da yellenme veyahut da büyük abdesttir. Evet. فَاِنْ كَانَ الْخَارِجُ بَوْلًا اَوْ غَيْتًا Çıkan şey bevl veya gayet olursa فَهُوَ نَاقِدٌ لِلْوُضُوءِ O abdesti bozan, bozar. بِالنَّاسِ نَاسِ ile وَالْاِجْمَاءِ اِجْمَاءِ ile Kâle Teâlâ fî mûcibâtil vudûi, abdesti, abdestin gerektirdikleri hakkındaki ayette dedi ki: "Ev câe ahadun minkum, sizden biri gelir, minel gâyeti, heladan gelirse." Evet, duralım. Şimdi normalde bu harcu sebil olanları tek tek anlatırken vevul ve gâit, yani büyük abdest ve küçük abdest, bunların abdesti bozduğu naslarla, ayetlerle, hadislerle sabit olmuş ve alimlerin de üzerinde icma ettiği bir konudur. Yani bir insan eğer büyük abdestini veyahut da küçük abdestini yaparsa bu adamın abdestle yapılması gereken ameller için bir daha yeniden abdest alması gerekir. Burada hiçbir problem yok. Yani hani bazı meseleler vardır, o meselelerin tartışması bile söz konusu değildir. O kadar bedihidir. Herkesin yanında kabul görmüştür. Şimdi lakin burada şöyle bir mesele var. Mesela diyelim ki bir adam hasta, bevlün ve gayetin mu'tad olarak çıktığı yerler kapandı veya kapanmak zorunda kaldı herhangi bir ameliyattan dolayı. Adam bevlünü veya gayetini vücudunun farklı bir yerinden çıkarıyor. Yani mesela belki görmüşsünüzdür, adamın işte göbeğinden bir boru takıyorlar veya karnından bir boru takıyorlar. Adam sidiğini oradan yapıyor mesela. Yani küçük abdestini oradan yapıyor. Veyahut da adam diyelim büyük abdestini vücudunun başka bir yerinden yapıyor. Yani bir sebepten, bir ameliyattan, bir şeyden orayı kapatmışlar. Ayrı bir yer açılmış ve adam oradan yapıyor. Bu da abdesti bozar mı? Yoksa bozmaz mı? Yani diyelim ki biri hastalandı, size böyle bir soru yöneltti. Veya siz kendiniz hastalandınız, böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız. Allah muhafaza. Yani bu da abdesti bozar mı? Bozmaz mı? Şimdi bu konuda ilim ehlinin arasında iki tane görüş var. Bu meseleyle alakalı. Asıl olan, yani bu konuda asılı sebileyn görenlere göre bozulmaz. Bu konuda asıl sebileyndir. Yani sebileyinden çıkan abdesti bozar. Asıl budur diyen abdest bozulmaz. Hayır, asıl sebileyn değil, asıl gâit ve bevl'dir. Yani hani büyük abdest ve küçük abdesttir diyenler ise abdesti bozar. Nereden çıkarsa çıksın. Yani dikkat ederseniz aslı nasıl tayin etmişlerse, nasıl belirlemişlerse hükmü de onun üzerine takriz etmişler. Yani mesela diyelim ki bir grup demiş ki asıl olan abdesti bozmada bevl ve gâit midir yoksa önden ve arkadan çıkıyor oluşu mudur? Önden ve arkadan çıkıyor oluşudur diyenler genelde, genel itibariyle bozmaz demişler. Başka bir yerden çıkarlar çünkü önden ve arkadan çıkmıyor demişler. Hayır, asıl olan bevl ve gâitin bizzat kendisidir. Yani ve biz normalde naslara baktığımız zaman da naslar çıkış yerine değil bizzat olaya dikkat çekiyor. Yani bevlün ve gâitin bevlün ve gâitin bizzat kendisine, küçük abdestin ve büyük abdestin bizzat kendisine dikkat çekiyor. O zaman öyle olursa eğer nereden çıkarsa çıksın vücudundan, insandan büyük abdest ve küçük abdest hasıl olmuşsa o zaman abdest ne yapar? Abdest bozulur. Anlaşıldı mı? Evet. وَاِنْ كَانَ مَنِيًّا اَوْ مَذْيًا, meni veya mezi olursa çıkan şey, فَهُوَ يَنْقُدُ الْوُضُوءَ, o abdesti bozar, بِدَلَالَةِ الْاَحَد۪يثِ بِدَلَالَةِ الْاَحَد۪يثِ صَحِيحَةِ, sahih olan hadislerin delaletiyle, وَحَكَ الْاِجْمَاءَ, icmadan söz etti, عَلَى ذَٰلِكَ, bunun üzerine, اِبْنُ الْمُنْزِيرِ وَغَيْرُهُ, İbn-i Munzir ve gayri, onun dışındakiler de bu konu hakkında icma İcma nakletti, hikaye etti. Yani hikaye ettiğinden kastan nakletti. Değil mi? Evet. Şimdi normalde meninin abdesti bozduğuna dair, meni abdesti değil, yani tabir caizse abdestin babası konumunda olan guslü gerektiren bir şey. Yani büyük abdesti bozan bir konum. Ondan dolayı meni büyük abdesti bozduğundan dolayı, aynı zamanda da guslü ortadan kaldırdığından dolayı abdest de otomatikman ortadan ne olmuş olur? Kalkmış olur. Bu genelin genelin görüşü. Bazıları da mesela meninin abdesti bozup bozmadığının böyle bir şeye hiç lüzum yok. Meni zaten şeyi bozar, guslü bozar demişler. Veyahut da mezi veyahut da vedi dedik. Şimdi mezi ve vedi nedir? Mezi ve vedi aynı şekilde insanın cinsel uzvundan çıkan lakin meni olmayan. Yani meni mesela nedir? Meni ile mezi arasındaki fark şudur. İkisi de şehvetle beraber gelir. Biri şehvetin mukaddimesidir. Yani mezi şehvetin mukaddimesidir. Yani bizim işte Türkçe'de mesela zevk suyu denilen şeydir. Meni ise şehvetin son noktasıdır. Yani kişinin şehvetinin artık doruğa ulaşıp bittiği yerde meni söz konusu olur. Şehvetin başlangıcında mezi söz konusu olur. Meni katıdır. Mesela mezi ise daha sıvıdır. Yani daha akışkandır. Meninin bir kokusu vardır. Mezinin bir kokusu ne değildir? Bir kokusu söz konusu değildir. Mesela meni parça parça ve şey olarak gelir. Yani tazikli bir şekilde gelir. Mezi ise tazikli bir şekilde gelmez. Normal basit bir şekilde gelir. Velhasılı kelam. Yani aralarında bu tip farklar vardır. Meni olduğu zaman kişinin hem gusül abdesti alması lazım ki gusül zaten abdestin yerine de geçer ileride geleceği gibi. Lakin mezi veyahut da vedi olursa, vedi de hakeza yine vücuttan gelen bir akışkan, özellikle uykudan uyanıldığı zaman veyahut da ağır bir yük kaldırıldığı zaman insanı hiç hissetmeden, farkında olmadan cinsel uzvunda fark ettiği ıslaklıktır. Vedi demiş olduğumuz şey. Normalde mezi ile alakalı Hazreti Ali diyor ki ben kuntu raculen muzza'a veyahut da mezza'en, ben çokça mezisi gelen bir adam idim. Yani çokça mezisi gelen bir adam idim. Fe'emertu raculen en yes'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, ben adamın birine emrettim. Dedim ki peygamberimize sormasını emrettim. Bir rivayette de fe'emertu miktaden diyor. Miktat diye sahabeye emretmiş, git peygambere sor. Niye? Çünkü kızı benim yanımda olduğundan dolayı. Yani şimdi kızıyla evli ya Hazreti Ali. Şimdi ya Resulallah benim çokça mezim geliyor dese ayıp olur. Çünkü mezi sonuçta şehvetin başlangıcı. Kızıyla evli, haya ettiğinden dolayı peygamberimizden, utandığından dolayı kendisi soramıyor bunu. Bir başka sahabeye sorduruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona fihi vudu diyor. Onda abdest vardır. Başka bir rivayette cinsel uzvunu yıka ve abdest al diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Buradan da ne anlıyoruz? Mezi kendisi necistir. Mezinin kendisi necistir. Değdiği yerlerin yıkanması gerekir. Ve mezi abdesti bozan unsurlardan biridir. Abdest alınması gerekir. Vedi'ye gelince, vedi ile ilgili peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir nas yok. Lakin İbni Abbas diyor ki amma meni kendisiyle beraber guslun gerektiği şeydir. Mezi ve vedi'ye gelince diyor cinsel uzvunu yıka ve namaz için aldığın abdestini al diyor. Mezi ve vedi için. Biz dün hatırlarsanız hadisleri okurken Bulugul Meram'da demiştik ki sahabe, İsrailiyattan alma ihtimali olmayan bir sahabe, aklın mecali olmayan yerlerde bir söz söylerse şer'i bir hüküm gibi, sevap ve ikab gibi, ahiret günüyle alakalı bir manzara gibi, kıyametten önce hasıl olacak haberler gibi, geçmiş milletlerle ilgili haberler gibi, yani akılla bilinmesi mümkün olmayan, mutlaka birinin haber vermesi gereken meselelerde bir hüküm bildirirse, bu her ne kadar mevkuf olsa da, sahabe sözü olsa da hükmü nedir? Hükmen merfu'dur. Ne demektir? Yani sanki peygamberimiz söylemiş gibi muamele görür. Çünkü bu tip rivayetleri sahabe ancak peygamberden işitmiş olabilir. Aksi halde akılla fetva verilecek bir konum değildir bu. İbni Abbas'ın da vedi ve mezi için aynı şeyi söylemesi bu gösterir ki demek ki bu ikisi de nedir? Bu ikisi de aynı hükümdedir. Necistir ve ikisinden dolayı abdest alınması gerekir. Anlaşıldı mı? İnşallah. Evet. وَكَذَا يَنْقُدُ خُرُوجُ دَمِ الْاِسْتِحَادَةِ İstihaze kanı çıkarsa, çıkan şey istihaze kanıysa bozar. وَهُوَ دَمُ فَسَادٍ O fesat kötü bir kandır. Evet. لَا دَمُ حَيْدٍ Hayız kanı Yok, değildir. Yok, kötü bir kan değil. Fesat kanıdır. Onu söyleriz. O nedir? Fesat kanıdır. Devam et. لَا دَمُ حَيْدٍ Hayız kanı değildir. لِحَدِيثِ فَاتِمَةَ بِنْتِ اَبِي هُبَيْشٍ Fatıma binti Ebu Hubeyş'in hadisinden dolayı اَنَّهَا مُوَقَّقْ يَوْ كَانَ تُسْتَحَدُ O istihaze Tustahadu istihaze olmuştu. فَقَالَ لَهَا Ona dedi اَنَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ وَسَلَمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi فَتَوَدَّئِ Abdest al ve salli namaz kıl fe innemâ huve irkun. Ancak o damardır. Ravahu Ebu Davud, onu Ebu Davud rivayet etti. Ve Darekutniyyü, onu Darekutni de rivayet etti. Ve kâle dedi ki, isnadı kulluhum sikâtun. Onların hepsi, isnadındakilerin hepsi sikâtun sikâtır. Şimdi kadınların normalde hepimizin bildiği gibi kadınlara Allah Azze ve Celle'nin yazmış olduğu şeylerden biri hayızdır. Hayız nedir? Kadının her ay mu'tat bir şekilde belli vakitlerde görmüş olduğu bir kandır. Bu bütün kadınlar için belli bir yaşa kadar, buluğ çağıyla belli bir yaş arasında bütün kadınlarda hemen hemen hasıl olan bir durumdur. Yani hemen hemen bütün kadınlarda bu durum peyda olur, hasıl olur. Bir de bununla beraber kadının mu'tat hayız günlerinin dışında görmüş olduğu kan var. Bu kanın ismi ne? İstihaze kanı, yani hastalık kanı demiş olduğumuz, veyahut da fesat kan, yani hayız kanı olmayan kana fesat kan deniyor. Tabi bu fesat kanın tanımında ihtilaf var. Yani bazı alimler çocuğun buluğdan önce gördüğü, kız çocuğunun buluğdan önce gördüğü kana fesat kanı demiş. Bazısı hayızın akabinde, hayız dışında görülen düzensiz kana, yani hastalık kanına istihaze demiş. Ki zaten hayız babında bunlar gelecek. Bu da abdesti bozar. Neden? Çünkü normalde bu kanın hayız kanı olmadığını, hayız kanıyla aynı hükümde olmadığını biz Peygamberimizden öğreniyoruz. Normalde hayızın hükmü nedir? Hayız geldiğinde kadın ne yapamaz? Namaz kılamaz, oruç tutamaz. Hayız geçtikten sonra tutamadığı oruçları kaza eder ama kılamadığı namazları ne yapmaz? Kaza etmez. Biz bunu kimden öğreniyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Ha, bazı kadınlar da gelip Peygamberimize soruyorlar. İkinci bir kan var ya, hayız kanının dışında. Ya Resulallah diyorlar, yani biz böyle bir kan görüyoruz diyorlar. Peygamberimiz onlara bu kanı tarif ettikten sonra önce hayız kanını anlatıyor, daha sonra bunu söylüyor. Bu geldiği zaman diyor, siz ne yapın? Bu geldiği zaman siz iki tane namazı birleştirin. İki tane namazı birleştirin. Onun için gusül alın. Bir sahabe öyle diyor. Bir başka sahabe geldiği zaman da ona da diyor ki sen her namaz için ne yap? Her namaz için abdest al. Bir başka sahabeye diyor ki gücün yetiyorsa şey yap. Gücün yetiyorsa her namaz için gusül al diyor Peygamberimiz. Yani burada biz anlıyoruz ki istihaze kanı hayız kanı gibi olmasa da ya ama abdesti bozar. İstihaze kanı hayız kanı gibi olmasa da ne yapar? Abdesti bozar. Şimdi istihazeli olan bir kadın ne yapacak o zaman? Her namaz için mutlaka abdest alacak. Artık bunu dilerse ileride anlatacağımız gibi iki namazı birleştirir. Bir abdest alır, ikisini beraber kılar. İsterse ikisini birleştirir, bir gusül alır, ikisini beraber kılar. İsterse her namaz için ayrı gusül alır, isterse her namaz için ayrı abdest alır. Ama her namaz için abdest alacak. Diyelim ki şimdi kadın hasta zaten. Namaz vakti girdi, kadın gitti abdesti aldı, tam namaza duracak, bir daha kan geldi. Ne yapacak bu kadın? Gidip tekrar mı abdest alacak? Hayır. Hastalık konumunda olduğundan dolayı namazını kılacak. Abdestle namaz arasındaki o gelen kanın bir hükmüne değil, bir hükmü söz konusu yok. Niye? Ta ki o insana meşakkat olmasın diye. Bu aynısı erkeklerde de söz konusu olan akıntı demiş olduğumuz. Yani adam bir su. Normalde diyelim ki adamda akıntı oluyor mesela. Adam soruyor, diyor ki bende akıntı var. Yani mesela ben abdest alıyorum diyor. Tam namaza geleceğim. Bir bakıyorum tekrardan sidik damladı. Bu abdesti bozar mı? Evet bozar. Yani normalde küçük abdestse bu eğer akıntımız. Bu abdesti bozar. Peki ne yapacak bu tip hasta olan adamlar? Yani sürekli aynı problemi yaşayanlar. O elbiselerine bulaşmasın diye yapabiliyorlarsa bir bez gibi veya bir pamuk gibi bir şey koyarlar oraya. Abdest aldıktan sonra o namaz için O aradaki o akıntının hiçbir zararı yok. Yani namazda bile adamın akıntısı gelse, ister kadın ister erkek, bunun adama hiçbir neyi yok, hiçbir zararı olmaz. Namazını bu şekilde ne yapar adam? Namazını bu şekilde kılar. Bunun hükmü zaten inşallah hayız bölümünde gelir. Evet. Vakede aynı şekilde lem kudul vudu abdesti bozuyor. Hurucu rihi kokunun çıkması bi delaletil ehadisi sahihati sahih olan hadisi. Rih normalde şeydi, ne rih demek? Yenlenmek. Yani havanın çıkması abdesti ne yapar? Bozar. Hadis-i sahihati sahih olan hadislerin delaletiyle ve bil icma'i icma'yla kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la yakbulullahu salata ahadikum, sizden birinizin namazını Allah kabul etmez. İzâ ahdete hadis abdestiniz bozulduğu zaman hatta yetevaddâ, abdest alıncaya kadar. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki fî men şekke hel kharaca minhu rihun evlâ, çıkan şeyin yel mi yoksa bozdu mu bozmadı mı hakkında şüphe edene dedi ki fîmen şekke, şüphe edene hel haraca, çıktı mı minhu ondan rihun evlâ, yani yellenip yellenmediğinde şüphe eden adama dedi ki la yansarif, yüz çevirme hatta yesme savten, la yansarif ayrılmasın, ayrılmasın hatta yesme savten, ta ki ses işitinceye kadar, اَوْ يَجِدَ رِيحًا وَيَوْتَ da koku buluncaya kadar ne yapmasın? Ayrılmasın dedi. Şimdi normalde bu hadis-i şerif işte لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاتَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَسَ حَتَّى يَتَوَضَّ, bunu Ebu Hureyre rivayet ettiği zaman orada adamın biri dedi ki قَالَ رَجُلٌ لِيَبِي هُرَيْرَ مَا الْحَدَثِ, peki hades nedir ey Ebu Hureyre dedi. Yani hani Peygamberimiz diyor sizden birinin abdesti bozulduğu zaman tekrardan abdest almadan Allah onun namazını kabul etmez diyor ya, oradaki hades nedir ey Ebu Hureyre dedi. Ebu Hureyre de diyor ki fusaun ev duratun, yani kişinin yellenmesidir. Yani işte fusaun ev duratun, sesle veyahut da ses çıkmadan kokuyla yapılan, kokusu sadece hissedilen yellenmedir diyor. Bu da yellenmenin hadese dahil olduğunu, yani hades dediğimiz şeyin yellenmenin de hades olduğunu gösterir. Yine adamın biri Peygamber aleyhissalatu vesselama geliyor, namazdayken vesveseye düştüğünü söylüyor. Yani ben diyor yetehayyelu ileyye, hani bana böyle hayal gibi olur, acaba benden bir şey çıktı mı yoksa benden bir şey çıkmadı mı? Yani yellenip yellenmemesi noktasında adam bir şüpheye kapılıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ona diyor ki la yansarif, böyle bir adam için namazı bırakmasın, namazdan ayrılmasın, hatta yesme'a savten ev yecde rihan, ta ki koku duyuncaya veyahut da ses işitinceye kadar namaz, hani vesveseye kapılıyorsa benden yellendim mi yellenmedim mi tam yakinen emin olmadığı müddetçe, koku veya ses duymadığı müddetçe ayrılmasın. Tabi bu hadis aynı zamanda neyi gösterir? Aynı zamanda gösterir ki kişinin yellenmesi, yani yakinen emin olduğunda yellendiğinden, bu onun abdestinin bozulduğunu ne yapar? Abdestinin bozulduğunu gösterir. Yani yakin olmadan ayrılmasın ama yakin olduğu zaman da ne yapsın? Yakin olduğu zaman da ayrılsın manası çıkar. Evet. وَأَمَّا الْخَارِجُ مِنَ الْبَدَنِ, bedenden çıkanlara gelince مِنْ غَيْرِ السَّب۪يلَيْنِ, iki yolun dışında bedenden çıkanlara gelince كَدَّمِ, kan gibi, وَالْقَيْءِ, kusmak gibi, وَالْرُعَافِ, burun kanı gibi, فَمَوْضِعُ خِلَافٍ بَيْنَ اَهْلِ الْاِلْمِ, ilim ehlinin arasında ihtilaflı meselelerdir. هَلْ يَنْقُدُ, bozuyor mu? El-vudu'e, abdesti bozuyor mu? Evla yankuduhu, veya abdesti bozmuyor mu? İhtilaflı meseledir. Ala kavleyni, iki söz üzerinedir. Ve racihu, racih olan, ennehu muhakkak yo, la yankudu, bozmuyor. Bozmaz. Lakin fakat, lev tevedde hurucen, lev tevedde, lakin bir kişi abdest alırsa, hurucen, minel hilafi, ihtilaftan çıkar. İhtilaftan çıkmak için abdest alırsa, lekâne ehsene, güzel olur. Güzel olur. Yani adam diyelim ki her ne kadar bu meseleler ihtilaflı olsa da sırf ihtilaftan çıkıp hiç ihtilafla amel etmemek için abdest alırsa, bunlar söz konusu olduğunda, bu ne olmuş olur? Bu güzel bir şey olmuş olur diyor. Şimdi normalde kanın, kusmanın ve burun kanının abdesti bozup bozmaması noktası alimler arasında ihtilaflı meselelerden. Bunun sebebi ne? Konuyla ilgili bazı zayıf hadislerin bulunması. Yani bu konudaki ihtilafın menşei, konuyla ilgili bazı zayıf hadislerin bulunması. Yani kanın, kusmanın veyahut da burun kanının abdesti bozduğuna dair, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nispet edilen zayıf bir hadiste, işte sizden biri kustuğunda veya burnu kanadığında veya vücudu kanadığı zaman ne yapsın? Namazını bıraksın. Yani içinde olduğu namaz terk etsin. Gitsin abdest alsın. Sonra gelsin tekrardan ne yapsın? Sonra gelsin tekrardan namaz kılsın. E şimdi bu neyi gösterir diyor adam? Yani bu zayıf hadise dayanaraktan. İşte bak, burun kanı, kusmak, normal kan abdesti bozar diye. Normalde biz daha önce de demiştik, zayıf hadisin üzerine ne yapılmaz? Hüküm bina edilemez. Zayıf hadisin üzerine hüküm bina edilemez. Bu konuyla ilgili bunların abdesti bozmadığına dair daha sahih rivayetler var. Mesela daha önce de söylemiştik, hatırlıyorsanız, kan ile ilgili. Mesela demişti ki Cabir radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu Ensari ile o bir sahabenin arasındaki olay. Yani Zat-ı Rika gazvesinde ikisi nöbet tutarken biri uzanıyor, biri namaz kılıyor. Biri nöbet tutuyor, biri şey yapıyor. Biri namaza duruyor. Düşman, yani gizlenmiş olan bir düşman da bir ok atıyor ve adama ok değiyor. Vücudundan kanlar akmasına rağmen namazını bozmuyor. Öyle değil mi? Namazına devam ediyor. Ta artık ayakta duramayacak hale gelince, yani adam çünkü ona sürekli ok atınca ayakta duramayacak hale geliyor. E şimdi bu bize neyi gösterir? Bir, kanın abdesti bozmadığını. Çünkü hadi adam diyelim bunu bilmedi. Cabir bunu rivayet ediyor. Yani diğer sahabeler bunu biliyor. Hadi onlar bilmedi. Allah Azze ve Celle vahyin indiği bir dönem. Yani vahyin indiği dönemde insanlar yanlış yaptıkları zaman Allah Azze ve Celle vahiy ile o yanlışları ne yapıyor? Düzeltiyor. E böyle bir uyarı da, böyle bir düzeltme de söz konusu değil. Yine biliyorsunuz Hazreti Ömer vurulduğu zaman vücudundan kan akmasına rağmen, yani yarası kan fışkırtmasına rağmen namazına ne yapıyor? Namazına devam ediyor. Bunlar bize gösterir ki kanın abdesti bozmadığını ve insan kanının değdiği yerlerin de değdiği yerleri necis kılmadığını bu hadisler bize gösterir. Ve buna dayanarak, yani hatta Hasan-ı Basri İmam Bukhari ta'liken rivayet ediyor. Diyor ki مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُسَلُّونَ ف۪ي جَرَحَاتِهِمْ Müslümanlar yaralarıyla beraber namaz kılmaya devam ediyorlar. Yani hala devam ediyorlar. Demek ki Hasan-ı Basri biliyorsunuz tabiinden, yani sahabeyi görmüş olanlarda. Demek ki sahabenin kıldıkları yaralarla beraber, üzerlerinde yara varken kanlarıyla beraber namaz kıldıklarına şahit olmuş ve böyle bir sözü söyleme gereği duymuş. Kusmanın abdesti bozmasına gelince, bu konuda sahih bir hadis var. Ama sahih olan bu hadis, hükme delaleti sarih değil. Biz demiştik ki bir konudan, bir hadisten veya bir nastan hüküm çıkması için hem sahih hem de ne olması lazım? Sarih olması lazım. Yani delil aldığımız konuya delaletinin açık olması lazım. Sahabeden bir tanesi diyor ki قَاَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَفْتَرَ وَتَوَضَّعَ Peygamberimiz kustu, orucunu bozdu ve şey yaptı diye, abdest aldı diye. Şimdi burada Peygamberimizin almış olduğu abdest bir defa mücerret fiil. Öyle değil mi? Biz ne demiştik? Mücerret fiil vücubiyete değil, istihbaba delalet eder. Yani bir şeyin müstehap oluşuna delalet eder. Ancak Peygamberimiz fiilini sözlü emriyle desteklerse o zaman bu ne olur? O zaman biz bunun vacip olduğunu veya başka bir karineyle bu desteklenirse biz bunun vacip olduğunu anlarız. Ama normal bir hal olaraktan Peygamberimizin fiili vücubiyete değil de neye delalet eder? İstihbaba, yani onun müstehap olduğuna delalet eder. Bu başlangıç. İki, Peygamberimizin yaptığı bu fiil, yani illa abdesti bozduğundan dolayı abdest aldığı anlamına gelmez. Ferahlamak için de abdest almış olabilir. Vücudu kirlendiğinden kendini temizlemek için de abdest almış olabilir vesaire. Yani bu ancak şunu gösterir, bir insanın kustuğunda abdest alması müstehaptır. Lakin her kusanın abdest alması gerekir. Bu nas'tan böyle bir şey ne olmaz? Bu nas'tan böyle bir şey ortaya çıkmaz. Evet. Yeter mi? Yeter mi? Devam edelim. Tamam, burada duralım. Oraya da yarın devam edelim inşallah. Tamam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.